Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 kwietnia, minęła 16. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne negocjacje rządu z nauczycielami jutro o 19. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że będzie na rozmowach. Prawo i Sprawiedliwość w Kadzidle na Mazowszu, Koalicja Europejska na warszawskim Żeraniu. Za chwilę podsumujemy, o czym mówiono na konwencjach przed wyborami do Europarlamentu. A na koniec planszówka, która dopiero co miała premierę, a już cieszy się dużym zainteresowaniem. Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjdzie na kolejne negocjacje z rządem, powiedział nam o tym jego prezes Sławomir Broniarz. Jak mówiliśmy już w serwisie Trójki przed godziną, szef Kancelarii Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział, że strona rządowa zaproponowała centralom związkowym kolejne spotkanie jutro o godzinie 19. Do rozmów ma dojść w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Przedstawimy dodatkowe wyliczenia, dodatkowe informacje. Namawiamy do tego, żeby zmienić cały system. Namawiamy do tego, żeby zawrzeć nowy społeczny pakt pomiędzy rządem a nauczycielami. W efekcie tych zmian nauczyciele dyplomowani, którzy dzisiaj zarabiają średnio nieco powyżej 5 tysięcy, w roku 2023 zarabialiby ponad 8 tysięcy złotych. To szef Kancelarii Rady Ministrów Michał Dworczyk. Z kolei tak o spotkaniu mówił szef ZNP. Rodzi się wątpliwość, czy to nie jest zbyt późna godzina na rozmowy w kontekście ewentualnego porozumienia, jeżeli do niego dojdzie. Wczoraj po kolejnej turze negocjacji z rządem ZNP i Forum Związków Zawodowych podtrzymały deklarację, że nie zamierzają zawieszać zaplanowanego na poniedziałek strajku. Do kupowania polskiej żywności zachęca minister rolnictwa. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle koło Ostrołęki na Mazowszu Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że we wrześniu wchodzi w życie ustawa o znakowaniu żywności. Dzięki temu będzie wiadomo, skąd pochodzi dany produkt. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu podpisze rozporządzenie, które wprowadzi znakowanie ziemniaków biało-czerwoną flagą. I wystąpimy do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania również mięsa, które jest w sklepach. I kolejne grupy produktów, które mogą być, chociaż prawo europejskie w niektórych obszarach harmonizowało znakowanie, ale to, co będzie możliwe, będziemy znakowali naszą biało-czerwoną, tak żeby każdy, niezależnie od tego, czy ma okulary mocniejsze, czy nie, był w stanie to dostrzec. Z kolei premier Mateusz Morawiecki na konwencji podkreślał, że nadchodzące eurowybory są ważne dla rozwoju polskiej wsi, bo to w Brukseli zapada wiele ważnych dla rolników decyzji. Dzisiaj jesteśmy częścią Unii Europejskiej, stamtąd przyjmujemy prawo. Dlatego trzeba głosować na takich przedstawicieli, którzy zadbają o to, żeby polskie prawo, które jest przyjmowane i które jest niejako dodatkowo wzmacniane przez prawo europejskie, było jak najlepsze. A wybory do Europarlamentu będą 26 maja. Do startu przygotowuje się także Koalicja Europejska. Dzisiaj PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni spotkali się w hali Expo Żerań w Warszawie. Podkreślali, że Polacy stają przed wielkim wyborem między Polską, która jest silna w Unii Europejskiej, a Polską, która dryfuje na wschód i której może grozić polexit. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty mówił też o większym wsparciu dla młodych Polaków. Mamy takie marzenia, żeby nasze dzieci, bez względu na to, gdzie urodzone, bez względu na to, jaki będą miały status materialny, miały równy dostęp do edukacji, do kultury, do służby zdrowia. Marzymy, aby nasze dzieci mogły zwiedzać Europę, żeby było je na to stać. Liderka Zielonych Małgorzata Tracz apelowała z kolei o Polskę ekologiczną i otwartą. Wybierzmy Polskę, która jest krajem aktywnie walczącym ze zmianami klimatu i stawiającym na tanią i czystą energię ze słońca i wiatru. Krajem, który dba o zdrowie swoich obywateli i obywatelek, walcząc ze smogiem i produkując zdrową żywność. Wybierzmy Polskę, która będzie krajem z otwartym i równym społeczeństwem. A jutro Koalicja Europejska ma się spotkać w Gdańsku. To jeszcze na koniec przenosimy się na planszę gry Kurierzy. Pokazano ją właśnie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fabuła skupia się na losach kurierów, którzy dostarczali meldunki z okupowanej Polski, m.in. do Londynu, Sztokholmu i Budapesztu. To trasy, które w czasie II wojny światowej pokonywali prawdziwi kurierzy. Zadaniem graczy jest dostarczenie meldunków w różne części Europy. Planszówka jest inspirowana najnowszym filmem Władysława Pasikowskiego Kurier, opowiadającym o Janie Nowaku Jeziorańskim. Chcemy przede wszystkim, żeby edukować. Czyli chcemy, żeby ta gra pokazała kurierów Polskiego Państwa Podziemnego, ale też pokazała ich pracę, ich służbę. Bo oczywiście my sobie dzisiaj czytamy i sobie siedząc wygodnie w kanapie, oglądając telewizję, myślimy sobie, a to taka fajna przygoda. A to łączyło się oczywiście z potwornym stresem i z niezwykłymi umiejętnościami zachowania spokoju. Mówił kierownik działu edukacji w Muzeum Karol Mazur. Grę można kupić w placówce albo przez internet. Już jest nią bardzo duże zainteresowanie, dlatego twórcy planują stworzyć wersję anglojęzyczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie od 10 do 20 stopni, a nad ranem od 3 do 8. Do końca dnia pogodnie, chociaż miejscami może się chmurzyć, a na południu możliwe burze. Jutro pogodnie, a na termometrach będzie od 14 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Tak na raz to ciężko. Dlatego dzielimy na części. Tysiące mebli w 50 ratach 0%, taniej o 10%. RRSO 0%. Tylko do 23 kwietnia. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Chcesz założyć własną firmę? Brakuje ci pieniędzy na start. Weź pożyczkę unijną z oprocentowaniem poniżej 1% i spełnij swoje biznesowe cele. Zostań swoim szefem już dzisiaj. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując odkurzacz bezworkowy Electrolux z turboszczotką za 599 zł otrzymasz 50 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 16. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Witamy, zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźwiński. A dziś zapowiemy dwa wiosenne festiwale filmowe. Wczoraj w Warszawie rozpoczęła się kolejna wiosna filmów. Potrwa do 14 kwietnia i z tej okazji odwiedzą nas dziś szefowie festiwalu Maciej Zabojszcz i Michał Myśliński. Nieco później spotkam się w studiu z Urszulą Dubowską, dyrektorem artystycznym 22. Przeglądu Filmów o Sztuce w Zakopanem. Ten już od środy do kolejnej niedzieli. A już za chwilę spotkanie z aktorką. Moim gościem będzie Agnieszka Warchulska, która zagrała główną rolę w nowym filmie Magdaleny Łazarkiewicz Powrót. Ten od wczoraj w naszych kinach. No i tak się składa, że w tym samym filmie grała również Helena Mazur, z którą też dzisiaj porozmawiam. To jeszcze bardzo, bardzo młoda aktorka, ale zdążyła zagrać już i w kolejnym filmie, który możemy właśnie oglądać w kinach. Mam na myśli Wilkołaka Adriana Panka. Bardzo już się ciepło zrobiło, wiosna za oknem, prawie lato. No to może Martyna Jakubowicz. Mówią mi, weź ty się za coś, idź do roboty, niech ci płacą. Siedzę nad rzeką, nie dbam o szmal, jestem daleko, wróżę z fal. Dajcie żyć, dajcie spokój, co tu kryć, żadnych widoków. Siedzę nad wodą, patrzę w dal i ze swobodą wróżę z fal. Mówią mi, przestań się lenić. A ja od wiosny do jesieni siedzę pod mostem, nie jest mi żal, wszystko proste, wróżę z fal. Nie, nie idziemy spać. Dzień dobry raczej. Dzień dobry. Agnieszka Warchulska jest z nami. No chyba, żeby to była tylko taka siesta drobna. Nie. Jestem. Zgodnie z zapowiedzią od wczoraj w naszych kinach Powrót, nowy film Magdaleny Łazarkiewicz. Zagrała pani w tym filmie główną rolę. Jedną z dwóch. Tak, no bo matka i córka. Tak. To są główne bohaterki. Tę drugą rolę zagrała, proszę mi przypomnieć. Sandra Drzymalska. Sandra Drzymalska i to był jej debiut. No właśnie. Mm-hmm. Pani zagrała matkę bohaterki. Zacznijmy od tego właśnie, kim jest Anna Wysocka, bo to jest ta postać. Ojej, ja nawet nie pamiętam, ona się tak nazywa. Chyba ani razu tam nie pada dokładnie. Tam chyba ktoś raz się do niej zwraca, Aniu. Ale sprawdziłem. To się chwali. To jest matka rodziny. To jest kobieta... Ja tak strasznie nie lubię opowiadać, zawsze twierdzę, że role powinny opowiadać za mnie, jak słyszę też te takie różne recenzje i opinie po premierze, po kilkunastu pokazach, na których byłam. Taka kobieta, jakich wiele, tak się często mówi. Taka kobieta, z którą wiele kobiet może się utożsamiać w sensie statusu społecznego. Małe miasteczko, zwyczajna rodzina. To jest ważne, prawda? To jest lokalna społeczność. Zwyczajna rodzina, bez specjalnych pieniędzy, głęboko wierzący ludzie, trójka dzieci, zwyczajne życie. No i właśnie, no i nasza historia zaczyna się w momencie... Tytułowego powrotu, tak? Tytułowego powrotu córki marnotrawnej, można by tak strawestować. Nie jest to powrót szczęśliwy. Rodzina nie bardzo wie, co ma z nią zrobić. Z tą dziewczyną, no ona wraca, została uprowadzona do domu publicznego, uciekła z chłopakiem, ale potem niestety wylądowała, była no jakby poddana zmuszona przemocy. Tak, została zmuszona do pracy w domu publicznym, udało się jej uciec, no i wraca do rodziny, do swojej społeczności, która powinna jej pomóc wyjść z tej traumy, a na rzeczywistość jest niestety zupełnie inna. Inne rzeczy padają w deklaracjach, w kościele, podczas modlitwy o miłosierdziu, o miłości, współczuciu, a w działaniu, w życiu takim zwyczajnym, niestety. W praktyce codziennej wygląda to zupełnie inaczej. O tym to też jest film, właśnie o takich sytuacjach, no dramat, właściwie duży dramat rodzinny, dramat tej dziewczyny, też o hipokryzji, która ją otacza. Niełatwa historia też, no nie chcę tutaj za bardzo nawiązywać do finału, ale właściwie raczej powiedziałbym dosięgająca nas widzów. I właśnie to, co istotne, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami właśnie. Czy jedną konkretną historią, czy to jest kompilacja to wielu różnych? To znaczy, no bo to te jest przypadki tak. No, porwań takich, do Niemiec takich sytuacji myślę, że jest mnóstwo. Myślę, że też mnóstwo jest tego typu scenariuszy życiowych, takich, że człowiek w pewien sposób odrzucony wraca do swojej, do właśnie do tej społeczności i nie umie się w niej odnaleźć, że jest takim chodzącym wyrzutem sumienia i takim no, lustrem, w którym się ci ludzie muszą przejrzeć i nie potrafią sobie z tym poradzić. Historia jest inspirowana prawdziwą historią Magda Łazarkiewicz z Kasią Terechowicz, współautorką scenariusza. Rusza też do naszego filmu, robiły taki research do serialu Głęboka Woda. Aha. No i tam oczywiście, ponieważ to jest serial o pracownikach społecznych, no to dużo takich... Aha, i trafiły właśnie trafiły na takie historie. Fundacji La Strada, która zajmuje się pomocą ofiarom handlu ludźmi. Trafiły właśnie na taką historię. Dziewczyny, tam było trochę inaczej, bo ona była z wioski małej, ale to, że właśnie, że wyjechała do pracy w Niemczech, niestety wylądowała w domu publicznym. Udało jej się uciec, wróciła do tej wioski. No i jakby w sensie takiej jakby tej przypowieści, to ta historia była bardzo podobna. No tam trochę inaczej te układy rodzinne były. No tam wiadomo, mniej dzieci, mniej braci, zmienia, więcej braci, ale też na przykład tam jest taka scena, że ci oprawcy za nią podążają i rozklejają zdjęcia w całym miasteczku i to tam się zdarzyło. Tak. I tam się zdarzyło coś takiego. I ona po prostu potem nie miała już życia. To znaczy straszne jest to, że jakby została ofiarą drugi raz, tak? Drugi raz ją skrzywdzono, drugi raz została jakby ukarana za to, że doświadczyła czegoś strasznego. Wbrew własnej woli, tak, bo to nie był przecież jej wybór. I to jest strasznie smutne i tak jakby odbiór jest taki, że nawet jak, no bo wiadomo, są różni ludzie i różne opinie, nawet jak ktoś nie do końca kupuje sposób opowiadania w tym naszym filmie, chociaż takich osób jest naprawdę niewiele, to wszyscy mówią, że jest to mocne i takie dojmujące, bo temat też jest, myślę, ważny i aż szkoda, że się więcej o takich rzeczach nie mówi. No i tutaj muszę zauważyć, że zdarza się pani grać matki coraz częściej też osób, bo no, jakiś czas temu rozmawiałem tutaj o świetnym, zresztą uważam, krótkim metrażu Mleko Urszuli Morgi, gdzie no właśnie pani bohaterka, też matka, jednak wchodzi w niebezpiecznie bliski kontakt z młodym chłopakiem, właściwie narzeczonym chłopakiem córki. No to też granym przez Mateusza Więcławka, ale tu już matka zupełnie w innej sytuacji, no, więc właśnie... Ale jeszcze matki małych dzieci również gram. Dobrze, ale ja nie do wieku chcę nawiązać, tylko do tej sytuacji właśnie filmowej z powrotu. No to była dramatyczna rola, trudna rola i ta matka jest właściwie gdzieś tutaj między młotem a kowadłem. No prawda? To jest taki, ja bym to powiedziała, dobry potwór, to znaczy dobre intencje, natomiast działania i skutki, które przynoszą, straszne. Nie było tak, że ja chciałam jakoś specjalnie bronić tę postać, tylko chciałam ją zrozumieć i to starałam się też przekazać w tej roli, starałam się przekazać w tej opowieści, bo generalnie uważam, że rzadko zdarzają się ludzie z gruntu źli, jacyś psychopaci czy socjopaci, którzy mają wycięte fragmenty mózgu odpowiedzialne za współczucie. Częściej to jest tak, że człowiek po prostu pod wpływem różnych okoliczności, tego jak sam jest wychowany, tego co na niego spada, po prostu czasami robi złe rzeczy, tak? I tu matka no, robi bardzo złe rzeczy, występuje jakby przeciwko takiemu podstawowemu instynktowi macierzyńskiemu. Ale jakby mam wrażenie, że udało nam się w sumie przy użyciu niewielu słów, a głównie obrazami, przemycić coś takiego tłumaczącego powody tych wszystkich jej działań. I też to ciekawe jest, bo to jest taki film, który na przykład postać Sandry bardzo przemawia do młodych ludzi i super, bo tak powinno być, do jej rówieśników. Jakby bardziej skupiają się na niej, ale na przykład ja mam taki odbiór od kobiet 30 w górę, dla których właściwie matka wybija się na plan pierwszy i jakby bardzo ogromne takie współczucie, mimo że no, no jest tak, to postać, niektórzy mówią, że ona jest zła, tak? Ale jest ogromne współczucie dla tej postaci. Ona staje wobec sytuacji, które nie mają prostych Tak, nie ma prostych rozwiązań. Tak. Więc to jest też bardzo ciekawe i myślę, że to jest też ciekawe, że to udało się właśnie nam wszystko... To jest tak, że my zawsze sobie tam opowiadamy różne rzeczy podczas pracy nad rolą, podczas pracy nad filmem i liczymy na to, że to nam się uda przekazać. I ja się strasznie cieszę, bo wiele rzeczy, które gdzieś tam mówiliśmy sobie, wiesz, to może nie do końca przejdzie, ale żebyś to miała z tyłu głowy, okazuje się, że ludzie to czytają. I to jest super, bo to jest jednak wszystko w takim niedopowiedzeniu i metaforze, nie ma takiej dosłowności w tym. No wiem, że świetnie przeczytali film na przykład w Chicago. Była pani może w zeszłym roku tam jesienią? Nie, Magda była. Natomiast ja na przykład byłam na festiwalu w Arras. Takim festiwalu, jak to ja mówię, dla ludzi bardziej niż dla krytyków. Arras? Arras we Francji. I Francuzi fantastycznie ta publiczność odebrała ten film. Potem było takie spotkanie. I jakby rozmowa była, dyskusja była bardzo gorąca i świetnie jakby to odebrali. No teraz na przykład dostał kilka dni temu film, dostał nagrodę w Créteil, to jest taki festiwal feministyczny, 41. edycja już była, taki trochę skłotowo-punkowy i dostał nagrodę publiczności. I to podobno Magda też tam była i podobno w Cuglach wygrał, że bardzo silny oddźwięk był tego filmu. No, polską premierę miał też już czas jakiś temu na festiwalu Kamerimicz, więc tak. No, ale to było takie też... w zestawie międzynarodowym. Tak. A nie przypadkiem wspomniałem, dodajmy jeszcze o Chicago, bo film właśnie spodobał się bardzo na festiwalu filmu polskiego w Ameryce, w tym właśnie mieście, dwie nagrody. Tak. Nagroda specjalna jury i też jeszcze wyróżnienie za reżyserię Magdaleny Łazarkiewicz. Tak, tak. No i był też w Toronto, już teraz nie chcę skłamać, w Kodbus też był bardzo fajny odbiór na festiwalu, także no, jak na to, na takie małe kino, jak ja to nazywam małe w sensie autorskie i intymne, no i niestety też na trochę jakby taki niezrozumiały trochę dla nas na początku trudny start tego filmu. Odbiór jest bardzo dobry. Nawet bym powiedziała, że jeśli chodzi o taki obieg oficjalno-festiwalowy, to nawet jest lepszy za granicą niż w Polsce. No może to jest potwierdzenie tych słów, że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. No. Być może. Od wczoraj także w polskich kinach. Tak, zapraszam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Powrót Magdaleny Łazarkiewicz w jednej z głównych ról. Nasz dzisiejszy gość w Trójce, Agnieszka Warchulska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Trzymam, nie wysłać. Day, a my w Trójkowie Filmowe pozostajemy przy spotkaniach aktorskich. Teraz przed nami spotkanie z bardzo, bardzo młodą jeszcze aktorką Heleną Mazur. Młodziutka, a już zagrała w dwóch filmach. Właśnie w Powrocie Magdaleny Łazarkiewicz, o którym mówiliśmy przed chwilą. Tutaj zagrała tę drugą główną bohaterkę, Urszulę Wysocką w Dzieciństwie, bo oczywiście w wieku już bardziej dorosłym grają Sandra Drzymalska, no ale też przede wszystkim oglądamy Helenę w tej chwili w filmie Wilkołak Adriana Panka. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Helena Mazur. W filmie pod tytułem Wilkołak Adriana Panka zagrałam rudą dziewczynę, która po prostu kocha jeść, kocha mięso i za każdym razem jak ma możliwość, żeby coś zjeść, nawet biedronki, owady, to z chęcią to robi. A tam w filmie te dzieciaki to nie bardzo mają co jeść. Dokładnie. Trzeba było się właśnie wcielić w te postacie, co nie było prostym zadaniem, lecz jakoś się uporaliśmy. Co było dla ciebie najtrudniejsze w takiej pracy na planie? Ojej, w sumie trudne było dość, że musieliśmy siedzieć na przykład w nocy od wieczora do ranka. Było to też przyjemne, ale no oczywiście było to też trochę trudne. Co, spać się chciało? Trochę, ale mieliśmy kolegę, który nas straszył, więc to nas pobudzało. Bohaterowie filmu przecież bardzo boją się tych zwierząt, które są wokół domu. Jak to wyglądało z twojej perspektywy na planie? Czy te wilczury były rzeczywiście straszne? Opowiedz o tym. Jeżeli chodzi o wilczury, to były bardzo miłe, były posłuszne. Z kolei na dniach próbnych to były inne, a potem też były inne. I w sumie były bardzo posłuszne i miłe, i przytulne. Zupełnie inaczej niż na ekranie widać. Właśnie widziałaś gotowy film? Widziałam. Widziałam na festiwalu w Gdyni. Film Wilkołak opowiada o dzieciach, które zawsze są głodne. Jest to rzeczywiście bardzo trudny temat, zarówno dla takich mniejszych dzieci, jak dla takich trochę większych. Znaczy było to bardzo przyjemne. Jeżeli chodzi o film, bardzo się cieszę, że się tam dostałam, ponieważ poznałam wspaniałą ekipę. Mieliśmy wiele przygód i też no, były takie miłosne sprawy. Niektórzy się pozakochywali w sobie. Tak, tak, nawet. I też przyjeżdżało rodzeństwo. Moja starsza siostra i starsza siostra Maxa, czyli chudego, Maxa Balcerowskiego. I to była naprawdę wspaniała przygoda i z chęcią bym powtórzyła to jeszcze raz. Właśnie jak oglądałam film na festiwalu w Gdyni, było to straszne, ale wiedziałam jak to było kręcone i było dużo takich jumpscare'ów, czyli po prostu momentów, w których się aż skakało na tych fotelach. Ale jednak jest to taki film nie dla dzieci, tylko po prostu wiedziałam, jak to było kręcone, więc też to było nie aż takie straszne. Film o dzieciach, w dużej części przede wszystkim, czy nastolatkach, a jednak mówisz, że nie dla dzieci. Nie jest to kino familijne, to dla kogo ten film? Dla ludzi starszych przede wszystkim, bo na przykład była taka dziewczynka młodsza też, no to z kolei było jej mówione, że tutaj są elfy, tam są elfy, żeby po prostu się nie bała, bo tematyką nie jest to wcale film dla dzieci. Jest to film naprawdę straszny, że ja gdybym nie wiedziała, jak to się robi, mniej więcej na przykład jak pani Danuta Stenka miała tą ranę, to ona z nim chodziła i to też dało trochę nam do oswojenia się z tym, ale myślę, że gdybym nie widziała tego wszystkiego, to raczej bym nie poszła na ten film i też no bałabym się. Powiedz o sobie i o twoich koleżankach, kolegach z planu. No przecież wam chyba było trudno wyobrazić sobie, co to znaczy głód, taki prawdziwy głód, kiedy naprawdę nie ma jedzenia. Jak sobie radziliście w takim razie, żeby to dobrze zagrać? Oj, pan Adrian dawał nam wskazówki, co też nam pomagało. Musieliśmy się po prostu jakoś wcielić. Musieliśmy też w niektórych scenach się bić. To z kolei też było trudne, bo jak się na przykład za mocno uderzyło, no to z kolei bolało i w sumie były przykre sytuacje. Znaczy takie, że miałam scenę, która niestety została wykasowana. Nie została, że tak powiem, użyta w filmie. Gdy próbowaliśmy alkoholu, czyli to była lemoniada, musiałam pluć na jednego z aktorów, właśnie Maxa Balcerowskiego. I właśnie to było trudne, ponieważ musiałam pluć taką taką mgiełką i też tego musiałam się nauczyć. I dotychczas teraz to umiem robić, ale pamiętam, jak Max rzeczywiście był cały tym opluty i to no, nie było przyjemne. Jak się czujesz na takiej uroczystej premierze filmu? Bardzo przyjemnie. Cieszę się, że znowu się zobaczę z całą ekipą, że zobaczę ten wspaniały film i bardzo jest fajna atmosfera i no, jestem podekscytowana bardzo. Będziesz jeszcze raz oglądała? Myślę, że nie raz jeszcze będę oglądała, bo jest to film, nawet nie dlatego, że grałam w nim, jest po prostu bardzo fajny, jest fajnie zrobiony i bardzo mi się podoba. Polecam, każdemu polecam. Dziękuję. No i proszę, jaką wielką przygodą może być pobyt na planie filmowym. O tym opowiedziała nam Helena Mazur. No nie da się ukryć, bohaterowie dziecięcy to najważniejsze postaci w filmie Wilkołak Adriana Panka już w naszych kinach. No ale biorąc pod uwagę wiek Heleny, myślę, że sama pewnie z przyjemnością, być może już to zrobiła, wybrałaby się do kina na inny film, który już na dużym ekranie, Władcy Przygód Stąd do Oblivio. To już kino familijne, chociaż też z nutką horroru i z tego właśnie filmu fragment muzyki. Myślę, że sama muzyka z filmu Władcy Przygód Stąd do Oblivio już sugeruje, że w tym filmie dużo się dzieje. No i dużo się dzieje i na pewno wydarzy jeszcze, właściwie już od wczoraj, a wydarzy jeszcze do 14 kwietnia podczas tegorocznej wiosny filmów. Maciej Zabojszcz już ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektor festiwalu, to już 25 wiosna. Tak. Ale przypomnijmy, kiedyś to było lato. Kiedyś to było lato i kiedyś to było lato w Kazimierzu Dolnym, a potem było lato dalej w Toruniu, a potem było trochę jeszcze lato w Warszawie, ale chyba od 8 lat już jest wiosna i właśnie zazwyczaj tak, no w kwietniu. Tak. No i słusznie zmieniliście tę nazwę, bo rzeczywiście kiedyś z sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, tak. Bo bywałem przecież, ale tak, to już tak. Dawno było. Oj, dawno. Tak, potem to rzeczywiście były już miesiące wiosenne i tak zostało. Czyli 25. wiosna filmów zaczęła się wczoraj. Tak. I trwa. I trwa. I jak się ma? Ma się dobrze. W tym roku no, Kino Praha, jak wiadomo, nie dożyło kolejnej wiosny filmów. No, bo tam zwykle byliście. Bo tam zwykle byliśmy i w tym roku jesteśmy w kinie, w kinach Elektronik i Amondo. I wczoraj otworzyliśmy polską premierą Synonimów Złotym Niedźwiedziem z Berlina ostatniego. No ale to dopiero jeden dzień za nami, a przed nami dalej 9 dni pełnych filmów. Przypomnijmy, specyfiką festiwalu Wiosna Filmów jest to, że rzeczywiście staracie się pokazywać te najbardziej nagradzane na wielu różnych europejskich światowych festiwalach filmy ostatniego sezonu, tak? Tak, tak, tak. To jest właśnie taki pomysł na to, żeby Wiosna Filmu była taką platformą, na której pokażemy te najbardziej nagrodzone filmy z ostatniego sezonu. Dokładamy do tego kilkanaście pokazów przedpremierowych czy polskich premier filmów, które jeszcze do kin nie weszły. Często to są właśnie filmy z ostatniego Berlina. I dzięki temu mamy nadzieję, że nasi widzowie mogą sobie wyrobić takie, można w krótkim czasie nadrobić zaległości, plus spojrzeć trochę do przodu tych filmów, które właśnie na ostatnich festiwalach w Berlinie, w Cannes, Wenecji, etc. Zdobywały nagrody, zdobywały laury i można sobie to w krótkim czasie obejrzeć, porównać. Często te filmy, mimo nawet jeżeli mają, nie wiem, nagrody z Cannes czy z Berlina, dość szybko spadają z kin, także to też jest możliwość obejrzenia tych filmów, które gdzieś nam się przegapiło. Taki w pełnym zestawie. Tak. No właśnie, to teraz już konkretnie. Czym w tym roku specjalnie chciałbyś się pochwalić, no i polecić słuchaczom Trójki na cały jeszcze kolejny tydzień? Na pewno chciałem polecić dzisiejszy pokaz jeszcze, bo dzisiaj polska premiera filmu Obrazy bez autora. To jest najnowszy film Floriana Henkla von Donnersmarcka, czyli reżysera filmu... Laureata Oscara. Tak, laureata Oscara za film Życie na podsłuchu. Tak? I film Obrazy bez autora to również jest polska premiera, dzisiaj pierwszy pokaz. Miał też nominację do Oscara, był nagrodzony na festiwalu w Wenecji, więc jeśli pamiętają Państwo Życie na podsłuchu i chcecie się dowiedzieć, jakiej formie reżyserskiej jest teraz reżyser tego filmu, to zapraszamy dzisiaj o 19 do Elektronika. Oprócz tego kilkanaście innych filmów premierowych czy przedpremierowych. Tutaj chociażby Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy, Radu Żudę. To jest zwycięzca ostatnich Karlowych Warów. Film, który opowiada o niełatwej historii Rumunii, z którą zmagają się współcześni mieszkańcy tego kraju, tak? Ale w takim, jak to u Radu Żudę, trochę komediowo, trochę na poważnie. Oprócz tego sporo filmów, które były na ostatnim festiwalu w Cannes w konkursie, a jeszcze premiery nie miały w kinach, czyli Asako Dzień i Noc, japoński film, czy Dzika Grusza Nurie Bilge Ceylana. Kilkanaście... Czyli turecki. Tak, no. Turecki. Mamy też kilka pokazów przedpremierowych polskich filmów, na przykład... No właśnie, co z polskiego Tak, kina? Na przykład Moja polska dziewczyna, to jest taka koprodukcja polsko-brytyjska, albo na przykład też dzisiaj jest pokaz filmu Dziura w głowie Piotra Subotko i również jest spotkanie z reżyserem, to dla odmiany w kinie Amondo, także zapraszamy. Oczywiście tych spotkań i gości festiwalowych tak. Będzie więcej. Spotkań i gości festiwalowych będzie więcej. Jutro na przykład po pokazie filmu Powrót jest spotkanie z Magdaleną Łazarkiewicz. Mówiliśmy właśnie dzisiaj o filmie. To świetnie. Także tym chętniej, tym bardziej zapraszamy na festiwalu, bo będzie można od razu po seansie porozmawiać z reżyserką. We wtorek za to pokazujemy polską premierę filmu Pamiątki Claire Darling. To jest film, którego reżyserką jest Julie Bertrucci. Francuska reżyserka, która między innymi była asystentką Krzysztofa Kieślowskiego. I po pokazie tego filmu również spotkanie z Julie Bertuccelli, także to taki gość zagraniczny. Myślę, że też warto się spotkać. Tak, warto zauważyć tę obecność. No dobrze, to jest propozycja. Wiosna Filmów to propozycja przede wszystkim dla mieszkańców czy gości Warszawy w tym czasie. No ale właśnie, czy chociaż niektóre z tych filmów będzie można zobaczyć w innych miastach. Tak, tak. Wybraliśmy bodajże 7 filmów przedpremierowych, takich, które nie miały jeszcze w kinach pokazów. I te 7 filmów będzie można zobaczyć w kinach w całej Polsce w ramach repliki Wiosny Filmów, która nazywa się Wiosna Filmów w Polsce. Tak. To się zacznie prawdopodobnie, ponieważ to jakby terminy ustalamy indywidualnie z kinami. W zeszłym roku to było ponad 30 kin w całej Polsce. W związku z tym dość szeroki zasięg, więc bardzo dużo słuchaczy będzie mogło skorzystać, bo warto śledzić w swoim kinie, czy replika Wiosny Filmów jest. Między innymi wśród tych filmów będzie można obejrzeć Synonimy, czyli Złotego Niedźwiedzia, który wczoraj polską premierę miał na Wiosnie Filmów, a już niedługo będzie w kinie u Państwa w mieście. No właśnie, wspominałeś o filmie Otwarcia, czy też festiwal ma jakiś swój ważny film zamknięcia? Że nie mamy takiego bardzo dużego filmu zamknięcia oficjalnego, natomiast tak się złożyło, że pokazujemy ostatniego dnia festiwalu, jako jeden z ostatnich pokazów, będzie to pokaz dokumentu Pani na Korczewie, którego reżyserem jest Sławomir Rogowski, który jest założycielem naszego festiwalu, no i tak, to on 25 lat temu wymyślił, żeby zacząć lato filmów wtedy jeszcze w Kazimierzu. Także to taka sympatyczna klamra spinająca 25 lat festiwalu, że na zakończenie można powiedzieć, że pokazujemy film właśnie Sławka. No to w takim razie gratuluję tego pięknego jubileuszu, bo to 25. edycja Wiosny Filmów, kiedyś lata. Gdzie szukać szczegółowych informacji, jeszcze tylko dodać? Na stronie wiosnafilmów.pl, wszystkie opisy filmów, pasma i informacje na temat harmonogramu oczywiście projekcji. Także na stronach kin, Kino Amondo i Kino Elektronik można wszystkie te informacje poznać. Zapraszamy Wiosna Filmów do 14 kwietnia. A w związku z tym festiwalem był z nami jego dyrektor Maciej Zabojszcz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ze świata czterech stron za trzy, choć nie dziś. Z płyty Nosowska-Osiecka piosenka Nim wstanie dzień jak najbardziej. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A już witam w studiu kolejnego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Urszula Dubowska, dyrektor artystyczny 22. Przeglądu Filmów o Sztuce w Zakopanem. Tak, przegląd się zaczyna. Chociaż to dziurawa historia. Dziurawa, ponieważ powstał przegląd filmów o sztuce, został powołany do życia dawno, w 68 roku. Tak powinniśmy zacząć, prawda? Dawno temu, w 68 roku, w marcu, dokładnie 17 marca i była to impreza towarzysząca salonowi marcowemu, prezentowanemu wtedy to była Galeria BWA, dzisiaj mieści się tam Miejska Galeria Sztuki. I dotrwał do 1988 roku w takiej, no można powiedzieć, oficjalnej formie. W 1988 odbyła się ostatnia edycja. Potem były próby wskrzeszenia w 1991 roku wspólnie z Teatrem Witkacego. Potem 1995 i 1996 rok przy współudziale telewizji Polonia. I później długo, długo nic do 2016 roku. Właśnie. Tak, właśnie. Jednak idea przetrwała. Idea przetrwała i jak tylko zostało powołane Zakopiańskie Centrum Kultury, to tego samego roku w 2016 odbyła się pierwsza edycja, ale edycja taka sondażowa, retrospektywna i to miało miejsce przez 2 lata. Natomiast w ubiegłym roku wróciliśmy już do formy konkursowej i w tym roku mamy kolejną edycję konkursową. I tak też właśnie będzie w Zakopanem od 10 do 14 kwietnia. Zakopane no, wywołuje wiele różnych skojarzeń bardzo oczywistych. Natomiast no myślę, że to jest absolutnie znakomite miejsce, biorąc pod uwagę historię i tradycję, do prezentowania właśnie filmów o sztuce i samej sztuki. No bardzo wielu reżyserów, bardzo wielu kuratorów sztuki, muzealników, krytyków sztuki zjeżdżało wtedy do Zakopanego. Mamy nadzieję, że teraz też tak będzie i o to w zasadzie walczymy. Jakby wyrabiamy sobie markę troszkę od nowa, aczkolwiek w środowisku filmowym hasło przegląd filmów o sztuce w Zakopanem no jest marką znaną. Aha. I może wszyscy myślą, że już nie powstają filmy o sztuce w tej chwili, natomiast my się przekonujemy, że tak, że ciągle te filmy ciągle powstają. I w ubiegłym roku mieliśmy 166 zgłoszeń do konkursu, w tym roku 105. Nie wynika to, że jest mniejsze zainteresowanie, tylko w zeszłym roku mieliśmy też takie 2 cykle, które nam nadesłali twórcy i stąd to wypełniło jakby liczbę. Z tych 105 w tym roku komisja selekcyjna wybrała do konkursu 25. No i oceni te filmy, od razu dodajmy jury pod jury przewodnictwem. Pod przewodnictwem Kingi Dębskiej, a w jury oprócz Kingi zasiądzie Barbara Holender, Jan Kanty Pawluśkiewicz, pani Zofia Gołubiew, pani Beata Majcher, Jan Wierzejski i pani Litka Podleśny. No dobrze, to za chwilę poproszę cię o kilka już konkretnych przykładów filmów, które będzie można zobaczyć w Zakopanem już od środy, ale wcześniej na pewno miłe dla ciebie, dla twojego ucha dźwięki. No tak, to jest dźwięk z naszego spotu reklamowego, który pojawiał miły, się w kinach. Ale dziwny, tak jak tak, różnorodna tak. Bywa współczesna sztuka, tak? Oczywiście, że tak, ale myślę, że jakoś się też już wpisuje w program naszego przeglądu. No to teraz o filmach. Na otwarcie. Film, o którym już w Trójce niedawno opowiadał sam reżyser, Tomasz Drozdowicz. Tak, na otwarcie Maksymiuk koncert na dwoje w reżyserii Tomasza Drozdowicza i po filmie przewidujemy spotkanie właśnie z autorami, czyli i z samym reżyserem oraz z autorką scenariusza, panią Marią Nockowską, które oczywiście poprowadzi Ryszard Jaźwiński. No, będę na miejscu, bo będzie Trójka, to festiwal pod naszym patronatem. Tak, bo Trójka nam tutaj bardzo ładnie patronuje i kibicuje w naszych wydarzeniach. To w środę, ale jeszcze czwartek, piątek, sobota i niedziela. Tak, w czwartek mamy o 17:00 w Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór, z kolei taką imprezę towarzyszącą, która odbywa się równolegle z pokazami konkursowymi. Jest to Pożegnanie jesieni Mariusza Trelińskiego i tutaj w ten sposób chcemy oddać hołd, przypomnieć Witkacego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, ponieważ w tym roku, we wrześniu, będzie 90. rocznica śmierci Witkacego. I tutaj też po spotkaniu, po filmie spotkanie z twórcami, no niestety nie będzie Mariusza Trelińskiego, ponieważ ma inne obowiązki, ale będzie odtwórczyni głównej roli Maria Pakulnis i będzie pan Mozer, który dbał o tą stronę taką scenograficzną i dekorację wnętrz przy tym filmie. Bogdan Mozer, tak. I to poprowadzi Jurek Armata. Też znany nam, także z innych festiwali i pasjonat filmu. Natomiast wieczorem po pokazach konkursowych w Kino Miejsce, tam gdzie się odbywają wszystkie pokazy konkursowe, odbędzie się pokaz filmu Jeszcze Dzień Życia w reżyserii Damiana Nenowa. No, laurata wielu nagród, tak, ostatnio. Tak, no bardzo nam zależało, żeby pokazać ten film jako imprezę towarzyszącą. Niestety te filmy, które się znajdują jako towarzyszące, nie są w konkursie, bo może ktoś się zastanawiać dlaczego, ponieważ nie, konkurs to jest osobna konkurs, tak, sprawa, ale tutaj chciałabym wyjaśnić, że są to filmy, które niestety mają czas emisji ponad 60 minut, a my dopuszczamy w regulaminie do 60 minut. No i trzeba jeszcze wspomnieć o kolejnym takim pełnometrażowym dokumencie, bo to Książę jest niedawny. I Dybuk, niedawny laurat nagrody. Orła, tak. Także też bardzo nas to ucieszyło, że będziemy mieli ten film. No i na koniec oczywiście gala rozdania nagród i poprowadzi to Agnieszka Szydłowska, także również radiowa Trójka. Na miejscu, bo za tydzień właśnie trójkowo-filmowo z Zakopanego, a wcześniej po 13:00 Radiowy Dom Kultury, także z galerii. Tak jest. Także zapraszam wszystkich chętnych do przyjazdu do Zakopanego. Kwitną krokusy, będzie pokaz filmów, szereg wydarzeń. W zeszłym roku nie widziałem tych krokusów. Mam nadzieję, że w tym roku mi się uda. Może dasz radę. Urszula, jeszcze gdzie szukać dokładnych informacji, pełnego programu? Pełny program jest na naszej stronie www.pfos.pl i tam można szukać. No i oczywiście ci, którzy są na miejscu w Zakopanem, to Zakopane jest oplakatowane naszym programem. Również w Miejskiej Galerii Sztuki można pobierać programy. Także w zasadzie wszędzie na mieście można się natknąć na reklamę naszego przeglądu. Bez wątpienia zapraszamy do Zakopanego. Też tam będę. A 22 przegląd filmów o sztuce od 10 do 14 kwietnia. Była z nami Urszula Dubowska, dyrektor artystyczny przeglądu. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. A zaśpiewa nam teraz jeszcze przed 17 Urszula. I to już wszystko dziś tylko filmowo. Do usłyszenia. Mówi Ryszard Jaźwiński. Nuci nam Urszula, a muzyka Andrzeja Korzyńskiego, bo to fragment dźwiękowy z serialu Tulipan. Za 5 minut 17.